อานาปัสสติเบื้องต้นในการอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนแล้วก็จะมีประโยชน์นะจูมองเห็นความคิดดีนะใครยังไม่ได้ก็อ่านนะแต่ว่าอ่านในห้องอ่านในห้องแล้วก็ลองดูนะยืนกำหนดเดินกำหนดนั่งกำหนดนอนกำหนดนะอานาปัสสติ